بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. سورة الاسراء دے فنز اللہ سما سپارہ دا آیت نمبر 66 تدی زینہ فرمائی چستا رب آغا ذات دے چستا دا فارا آغا جازونا پا ابو کی چلائی چتا لاش سفر وکی او زان لرزق فیدا کی. ربکم الذی ربستاسو غزاد دے یزجی لکم الفلکا چی چلائی ستاسو دفارا کشتی فی البحر فدریاب کی لتبتغو من فضلی دے دفارا چی تاسو ولٹوی فضل دا اللہ سیشے دے رزق دا اللہ لالشی سپر وکی اوزان لحلال روزی وگٹیم اللہو کان بکم رحیما بشک دید غلا فتا سبان دی رحم کون کے یا میرا بانام. و اذا مسکم الضر کلچ ورسی تاسو تا تکلیف فی البحر فدریاب کی ظل من تدعونا نحیشی اغسوک چی تاسورا بلوم پوچوبا کی الا ایا سوا ددغی واللانا فلما نجاکم الالبر ارکلا چی منگا نجات درکو تاسو توچوبی تا اعرضتم تاسو انکار کوئی بیاد اللہ دا توحیدنا وکان الانسان کفورا او دیدہ انسان شکرام. فدی آیات کریمہ کی مفسرین واقعہ دا اکریمہ بن ابی جہل دا غزی کر کئی اولا اگر دیر روان و دا ابو جہل غندی بدیر دی بے نبی علیہ الصلات و السلام تویلی کل چی مکم کرم پتح شوا سکفار مشرکین و تختیدو چا ایمان راولو پا تختیدلو کی دے ہمو نو دے چی کل لارو جدینا کشتی کی ناسلو کشتی کی سوار شو الله تیز سیلی را وستلا د د د پوها کولو د فارا تیز سیلی راغلا نو هغه کشتی والا آواز وکو و اخلیسو دینکم اخلیسو ربکم خفل یو الله هغه وس را وبلی وس دغه دنیای خدایان هغه کار نه کوي د د پزړه کی صحیح خبره د رحمت والا خبره الله تعالی اچول فدی زای کی نو دا وی کزه د دې زاین روغ لالم د دې چفون روغ وتما نو زب لازم زما ولا ازعن یدی علی ید محمد صلی الله علیه وسلم خفلاص فد نبی علیہ الصلات والسلام پلاس کې دما او زبا خفل زول دین پر دما او ایمان براولما بیا خطه راولی گو اخفلی بی بی ور تا خطه راولی گو راش و ایمان راولا تختم و اگر راره و ایمان راولو دا غد ایمان در راوللو زریم دقا دقا وقت گرزی دلیو چی ولی یو اللہ راو بلی ویل چی دا خدایان منگا پا دی سخت کی کار نکی نوولی بیا منگا پرا تا کی را بلو زمونگا خواق سوخ فکر دی چار وقت کی زمون فکر رازی نو دلتا وی ظل من تدعونا هیر شو آغا چی دیو برا بلل فوچکی الا ایا مگر دغی واللہ تعالیم ظل ای غابا ورک شو لکا ظل الماء فی اللبن لکا چی اوبا پیو کی سنگ فنا کی دغشان دی فدی ٹیم کی ظل مل تدعونا غا نور خدایان ایر خلو چی پوچھا کی بور توازونا کول الا ایاو مگر دغیو اللہ فلما نجاکو من البر حر کل چی نجات در کو تاسو تمونگا فوچھا کی آرزتم اعرضتم نو تاسو انکار کوئی اعرضتم نو تاسو بیا انکار کوئی دا اللہ دا توحیدنا وکان الانسان کفورا او دیدہ انسان ناشکرام افا امنتم ان یخصف بکم ایا نو بچ با فاتشی تاسو چیو منڈی بیکم تاسو لرا ای اخصیف بیکم چیو منڈی بیکم تاسو لرا خکتا کی تاسو لرا جانب البر فاغت رب دا وچکی او یرسل علیکم حاسبا یا راولی فتاسو بانلی باران دا کانو ثم لا تجدو لكم وكيلا بیا با بیا نمو می تاسو تاسو دخفل زان دفار سوک زی مدار تاسو مطلب داده چی تاسو پاو بو کیو اللہ تاواز کوئی خوچی کلا وجی تراشی او بیا دا شر کوئی اغا نور خدایان را بلی نولی پده وچه که دا اللہ عذاب پتاسو نشی رات لی دا اللہ عذاب پتاسو بان لی فده وچو بکی هم رات لیشی چه پرمائی ای یخصف بیکم کتب کی تاسو لرا جانب البر ری اگا طرف داد ازمکی و ٹکلت ازمکی باوش لی که کتب دا ازمک تاسو زان تراکا گی ادا قلاسه که اللہ تا داون گرانا ندا یرسل علیکم حاسبا چی دا کانو باران دا بندی رو ورائی وازی خوبو کی تا اللہ عذاب علتی ندے پوچو و بندی هم دا اللہ عذاب رات لیشی دا کانو عذاب سور قمر آیت نمبر 34 کی ذکر کئی کذبت قوم لوتن بن نزر انا ارسلنا علیہم حاسبا اللہ وی منگ پا دی بندی دا کانو باران رو ورائو ام امنتم ایا بچ بچی تاسو ایو عیدکم چی واپس کی تاسو لرا فی فدیبو کی تارت الاخرہ پدویم زلبان لی یعنی وچی تراغلی وی بیا دې خپل شرکیات شروع کړي او بیا وبوتلاړي چې پیرالي بیا والله تواز کې نو چې په دویم ځل باندې لاړ شي فیه تارت الاخرى پدیگی پدویم زلبان لی فیرسل علیکم نراو بلیگی فتا سبان لی قاصفا من الریح سلی تیزام قاصفا الاغمات والکی من الریح دسلی نام قاصفا لیما ترمی اغسلی جی دا هر سے تیز تیز راغستی تیز سلی دا باندی راشی ریح دا د عذاب والا سلی تا وی و کل چریا حراشی نو اغدا رحمت والا بادنو تا وی نو قاسفا تیز سلی چه ما تاول کی کشتو لرا قاسفا ما تاول کی من الریح دا کشتو نام فیغرقکم نو غرق بکی تاسو لرا بما کفرتم پسبب داغی چی تاسو نا شغری کولام ثم لا تجدو لكم بیابا نمو میتاسو دخفل زان دفارا علینا پا مقبال دی طبیعا بی پا دی سرا طبیعا بدل غستن کے یا سوکتا پوس کون کے سوکتا پوس کون کے با بیا نمو میش غرق شوی بیا با فریادونا کی آوازونا با اوباسی خوبیات تالا فیدا ندر کئی دا فریادونا بیا سوگ نشتے جستا تا پوس وکی پا دے برز ایکی دو آیاتونو کی دو الفاظ ذکر شو یو قاسبا بل حاسبا تفسیر مدارک لیکی الریح المحلکو فی البر عاصف اغا ہوا چی اغا پاوچا کی راشی او تباک ان کی ناغیت عاصف وی وریح المحلکو فی البحر قاسف پس مندر دریاب کی کم سیلی راشی ناغیت قاسف وی نبرمائی سم لا تجدو لکم بیا بنمومی ستاسو دخفل زان لفر علینا پا مغبالی بی تبیعا پا دی سر سوکتا پوس کون کے بس دیمیان ربکم الذی رب استاسو غزاد دے یزجی لکم الفلکا چی چلی استاسو دفارا کشتائی پی البحری فدریاب کی لیتبتغو من فضلی دے دفارا چی ولٹوئی تاسو فضل اللانا اللہو کان بکم رحیما امیشک دے دغ اللہ پتاسو باندی رحم کون کے و اذا مسکم الذرو کلچ مسکی تاسو سو تکلیف لرا فی البحر فدریاب کی ظلا نویر شی من تدعونا اغچتا سرا بلل الا ایاو سوا ددغی واللانا فلما نجاکم الالبر ارکل چن دار نجات در قطا ستا منگا فاغا وچکی اعرضتم نتاسو بیا انکار کوئی دا سشن انکار کوئی اعرض تمانی توحیدی تفسیر جلالین مانا کئی تفسیر مداری کوئی اعرض تمانی الاخلاص اگا یو اللہ دا نبی انکار وکئی وکان الانسان کفورا دی دا انسان دیر ناشکرا بیمارشی دا وی چی مالا روح کی زبستا سر پسی روزہ کی زمان کما روخ کی ویزا با یو منزم نقضا کما کزا روخ شم ویزا با دا گیر افرید ما بیا خروخ شی بیا غیو شانتی شیشی اعرضتون بیا ایراز کئی وکان الانسان کفورا دید انسان نشکرا افاملتم آیا بچ با پادشی ای اخصیفا بیکم چی اومنڈی تاسو لرا یا خدگی تاسو لرا جانب البر فقط رب دو چکیم او یرسل علیکم حاسبا یرولی بتاسو بالی باران دکانو ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا بم نمو می تاسو دغبل زان لفار سوک زمدار اما ملتم آیا بچ با پادش تاسو ایو عیدکم چی واپس کی تاسو فيه تارة الأخرى فدي كبدو يمزل فيرسل عليكم نرع بلغي فتاسو بالي قاصفا من الريح أغمى تولكي دسلينا فيغرقكم نتاسو بغركي بما كفرتم فسبب داغي تاسو نشغري كولا ثم لا تجدو لكم بيابا نمو ميتاسو دخفل زال دفر علينا بي طبيعا فمونغ باندي بي بدي سرا طبيعا سوك تبوس كونكم